Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Evet. Geçen dersimizde en son merfu hadisi ve maktu hadisi anlattık. Ve dedi ki merfu hadisle ilgili özellikle bilmemiz gereken iki tür merfu hadis vardır. Bir merfu sarihan, bir de merfu hükmen dedik. Sonra bunun kısımlarını da anlattık. Evet. Şimdi bugünkü dersimizde yeni bir konuya geçtik. Musnet ve muttasil hadis nedir? Yani dersimizin konusu da musnet ve muttasil hadis nedir? Şimdi normalde biz hemen hemen hangi konuyu anlatırsak anlatalım, başında şöyle bir giriş yaptık, değil mi? Dedi ki işte hadisin şu itibar ile kısımlara ayrılması. Daha sonra hadisi kısımlara ayırdık, anlattık. Açıkçası bu anlatacağımız konunun altına girebileceği bir başlık yok. Yani hani hadisin işte diyelim şu yönden ikiye ayrılması, müsned hadis, muttasıl hadis falan, böyle bir durum yok. Ne diyebiliriz sadece buna? Diyebiliriz ki isnat ile ilgili bazı bahisler. Tamam? Yani hani normalde bazen insan veya daha önceki özellikle usulde dersimizi anlattıktan sonra öyle çok bir başlığın altına girebilecek bir konu yoksa ne diyoruz? İşte vacibe mutallık olan meseleler mesela ve benzeri. Bunu da bir nevi öyle diyebiliriz, yani isnada mutallık olan bazı meseleler. İşte nedir? Musnet hadis, muttasil hadis, muselsel hadis ve benzeri. İşte ileride gelecek âli senet, nazil senet ve benzeri. Yeri geldikçe söyleriz. Bunlar hepsi şeyin konusudur. İsnada taalluk eden bazı meselelerdir. Bugün işleyeceğimiz konu ise müsned ve muttasil hadis. Şimdi önce şeyimizi okuyalım. Vel musnedu musned kâlel musannifu rahimahullah diyelim veya kâlel nazimu rahimahullah. Vel musnedu musned el muttasilul isnadi. İsnadı muttasıl olandır. Vel musnedul muttasilul isnadi min ravihi ravisinden hatta Mustafa peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar velem yebin kopmamıştır, ayrılmamıştır. Bana nedir bana'nın kelime manası? Ayrı olmaktır. Değil mi? Biz mesela ne diyoruz? Allahu mustavin ala arşihi ve ba'inun min halqihi. Allah arşına istiva etmiştir. Lakin hani ve ba'inun min halqihi, lakin halkından da ayrıdır. Öyle değil mi? Allah azze ve celle onlardan ayrıdır. O zaman nazmın manası ne oldu? Beytin manası. Estağfurullah. Vel musnedu musned hadis el muttasilul isnadi. İsnadı muttasil olandır. Yani isnadı bitişik olandır. Bu bitişiklik nasıldır? Min ravihi ravisinden, yani hadisi bize rivayet edenden, hattel Mustafa, Mustafa'ya kadar sallallahu aleyhi ve selleme kadar lem yebin kopukluğa uğramamıştır. Tamam. Bu neyin tarifi? Müsned hadisin tarifi. Tamam. Müsnedin lügat manası ne? Nasıl? Müsnedin lügat manası? İsnat edilmiş olan. Öyle değil mi? Yani lügat manasıyla da aslında yakınlık ifade ediyor. Muttasil hadise gelelim. Muttasil hadise diyor ki وَمَا o şey ki بِسَمْعِ işitmesi ile كُلُّ رَاوٍ her ravinin işitmesi ile yattasil muttasil oluyor. اِسْنَادُهُ لِلْمُصْطَفَى onun isnadı Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme kadar فَالْمُتَّسِلْ o da muttasildir. O zaman muttasilin tanımı neymiş? Muttasilin tanımı da her ravinin bir üzerindeki raviden işitmek suretiyle peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar dayandırdığı daha doğrusu hadismiş. Şimdi oldu mu? Olmadı. İkisinin arasında ne fark kaldı? Öyle mi? Yani nazımın getirmiş olduğu iki nazma göre müsned hadiste, muttasıl hadiste aynı manaya geliyor. Bakın bir tane sadece ibareler birbirinden değişti. İkisinin de özelliği ne? Raviden çıktıktan sonra herkes işiterekten onu takime dayandıracak. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dayandıracak. Ondan dolayı İmam Beyhuni bu konuda eleştirilmiştir. Yani nazmını şerh eden alimler tarafından bu konuda eleştirilmiştir. Niye? Çünkü demişlerdir ki müsned hadis ile muttasıl hadisi peş peşe zikretti ama yapmış olduğu tanım müsned ile muttasılı birbirinden ayırmıyor. Öyle mi? Eğer bu ikisi aynı şeyse niye ayrı ayrı zikretti? Eğer bu ikisi ayrı ayrı şeylerse niye aynı tanımla zikretti? Doğru mudur? Doğrudur. O zaman biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki muhakkik olan alimlerin yanında müsned ile muttasil arasında fark vardır. Tamam. Müsned hadis nedir? Müsned hadis aynı buradaki tanımda olduğu gibidir. Müsned hadis مَا رُفِعَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّصِلًا. Müsned hadisin tanımı budur. Tamam. Müsned hadis nedir? مَا رُفِعَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّصِلًا. Yani müsned hadisin özelliği Peygamber aleyhissalatu vesselama kadar gidecek ve muttasıl olacak. Peki muttasıl hadis nedir? Muttasıl hadis. مَا سَلِمَ مِنَ الْاِنْقِتَاعِ. مَا سَلِمَ مِنَ الْاِنْقِتَاعِ. Şimdi ikisinin arasında ne fark oluştu? Söyleyecek olan var mı? Bu iki tanımın arasında ne tür bir fark oluştu? Biri مَا رُفِعَ اِلَى النَّبِيِّ مُتَّصِلًا biri مَا سَلِمَ مِنَ الْاِنْقِتَاعِ. Fark eden var mı? Tanımdan fark eden var mıdır? Fark şu, bak. Fark edebilmemiz için neye bakmamız lazım? Tanımlara bakmamız lazım. Biz daha önce ne söylemiştik? İki şey söylemiştim. Demiştim bir, tanımın özelliği nedir? Cami olacak, mani olacak. İki, demiştim ki eski alimler bir tanım yaptıkları zaman tanımda getirdikleri her harfin, her kaydın bir manası vardır. Yani rastgele adam oturmuştur, müsned hadisi talebelere anlatayım diye müsned hadise bir tanım getirmemişler. Eskiler, yani muhakkak olanlar, öncekilerin yaptığı bütün tanımlara bakmışlar. Bütün o tanımlara yapılan eleştirilere bakmışlar, akabinde tanımlar çıkarmışlar ortaya. Doğal olarak da tanımlarının her birinin içindeki her bir harfin bile, her bir kaydın bir önemi var. Bak burada bir kayıt var. İkisinin de ortak noktası ne? Muttasil olması. مَسَلِمَ مِنَ الْاِنْقِتَاعِ muttasile. Aynı mana değil mi? İkisinin manası aynı. Bak o zaman birleştikleri nokta neresi? İkisi de muttasıl. Ayrıldıkları nokta neresi? Bunun şartı Peygamber aleyhissalatu vesselama kadar muttasıl olacak. Bunda ise böyle bir kayıt yok. Yani mevkuf hadis de olabilir. Maktu hadis de olabilir. Öyle değil mi? Ravi sahabe sözünü aktarırken sahabeye kadar hiç kopukluk yapmadan bunu bize rivayet etmişse bu nedir? Muttasıldır. Müsned değildir. Çünkü müsned olabilmesi için kime dayanması lazım? Peygamber'e dayanması lazım. Mesela ahlak ilminde getirdiğimiz tabi'in sözleri genelde. Öyle değil mi? Ravi eğer bunu bize tam hiçbir şey olmadan, senette kopukluk olmadan bize bunu bize ulaştırmışsa bunun adı nedir? Muttasıldır. Neden? Çünkü مَا سَلِمَ مِنَ الْاِنْقِتَاعِدِرْ. İnkıta'dan kurtulmuştur. Ne diyeceğiz biz buna? مَقْتُوعٌ مُتَّصِلٌ. Değil mi? Ama bu müsned diyebilir mi biri buna? Lugat olarak diyebilir ama ıstılah olarak diyemez. Niye? Çünkü müsned olabilmesi için مَا رُفِعَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Anlaşıldı. O zaman her müsned muttasıldır ama her muttasıl müsned değildir. Doğru bir kaide midir? Doğrudur. Her müsned inkıta'dan selamet bulduğu için aynı zamanda nedir? Muttasıldır. Ama her muttasıl müsned olamaz. Niye? Çünkü ancak Peygamber aleyhissalatu vesselam'a ulaştırılırsa olabilir. Zaten onun ismi de müsneddir. Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey? Anlamadıysanız bir de anlatayım. Tamam. Sorusu olan var mı? Yok mudur? Buyur tabii. Bu muttasıl hadiste işte peygamberden rivayet olunmuştur deyip de sahabeye kadar dayanıyor diyor. Bu şekilde mi? Yoksa bir daha hadis, söyle anlamadım. Muttasıl hadis diye mesela söylediğimiz hadiste rivayet geliyor. Rivayette peygamber sözlerine şöyle buyurmuştur deniyor ama İstinat zinciri sahabeye kadar gidiyor mesela. İleri gitmiyor. Bu şekilde mi yoksa sadece... Bunu anlatmıyoruz biz. Çok farklı bir konu. Bak konumuz bizim şu. Bir örnek olarak anlatalım. Şimdi hadis ilminde iki tür hadis var. Tamam en başta. Biri müsned hadis, biri de muttasıl olan hadis. Anlaşıldı? Müsned hadis nedir? Müsned hadis, hadisi bize rivayet eden adamın ta Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar hiç kopukluk olmadan hadisi bize ulaştırmasıdır. Hiç kopukluk olmadan, mesela mustalahül hadis ilminde hiç kopukluk olmadan kelimesini kullandığımız anda otomatikmen bu ne manaya gelir? Her ravinin bir üstünden işitmesi anlamına gelir. Tamam? Her ravinin bir üstünden işitmesi anlamına gelir. Her ravi, mesela örnek veriyorum. Resulullah aleyhissalatu vesselam burada olsa, tamam? Hadisi diyelim ki bize kim rivayet ediyor? Hadisi size ben rivayet ediyorum. Kimin kanalıyla rivayet ediyorum? Böyle aynen bu kanaldan işi peygamberimize dayandırıyor. Tamam? Hiç kopukluk olmayacak. Yani sen abiden, abi abiden, abi abiden vesaire böyle böyle en son sondaki abi diyecek ki diyeceğim işte falan ahi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize haber verdi ki mesela. Tamam? Bak şimdi ne oldu? Söz peygambere dayandı mı? Dayandı. Arada kopukluk var mı? Yok. Bunun adı nedir? Müsnettir. Tamam? Muttasıl hadis nedir? Muttasıl hadis ise peygambere dayanmasına gerek yok. Mesela sahabenin bir sözünü aktarıyoruz. Tamam? Sahabenin bir sözünü. Örneğin ne gibi? Sahabe sözü. Misal diyelim ki biz diyoruz ki sahabe bize dedi ki mesela nedir? Şeyi aktaracağız. İşte Allah Azze ve Celle ayet-i kerime diyor ki işte o mümin kadınlar örtünsünler, ziynetlerini açığa vurmasınlar. İlla ma zahara minha. Tamam? Sahabe bunu nasıl tefsir etmiş İbn Mesud? Demiş ki dış elbisedir. Yani ma zahara minha bu kadının dışta giydiği çarşaf, pardüsü vesaire dış elbisedir. Tamam? Misal. Ben bunu mesela sahabe şu sırada otursun. Söz sahabe sözü değil mi? Ne doğal olarak ismi mustalahul hadiste? Mevkuf. Sahabe sözü olduğu için mevkuf. Tamam. Bu mevkuf rivayeti senden ondan ondan ondan ona dayandırdım. Zincirde hiçbir kopukluk yok. Ne oldu bu? Muttasıl oldu. Anlaşıldı? Veya diyelim ki bu abi tabiin olsun. İşi tabiinden rivayet edeceğiz. Getirdik ne oldu? Muttasıl oldu. Ama eğer bu hadis peygambere kadar dayanan bir hadis olsa ismi ne olur? Müsned olur. Anlaşıldı yoksa? Sorunu doğru anladım değil mi? Tamam işte. Şimdi ikinci bir soru soralım. Diyelim ki bir hadisin müsned olması veya muttasıl olması onun sahih olmasını gerektirir mi? Değil mi? Bir hadis muttasıl olabilir ama mevdu da olabilir. Bir hadis muttasıl olabilir ama ne olabilir? Münker de olabilir. Değil mi? Bir hadis muttasıl olabilir ama daif cidden de olabilir. Niye? Çünkü sadece ittisal bir hadisin sahih olabilmesi için bir tane şarttır. Hadisin sahih olabilmesi için öğrendiğimiz beş şartın birden bir araya gelmesi lazım. Öyle değil mi? Mesela çoğu uydurmacı kişi nasıl hadis uydurmuşlar? Bir hadis uydurmuş, sonra gitmiş aramış, kendi dönemine kadar gene en sağlam senedi bulmuş, o senetle hadis uydurmuş. Öyle değil mi? O senetle ne yapmış? O senetle hadis uydurmuş. Yani yoksa uyduran adam da biliyor bu hadisi, hadis alimleri alacak, kontrol edecek, bu adamlar ravileri tek tek kendi babalarını tanıdıkları gibi tanıyorlar. Öyle değil mi? Ne yapmışlar onun için? Adam bakmış kendi dönemine kadar ulaşan isnatlara, büyük hadis alimlerinin kullandığı isnatlara bakmış. Bir tanesini almış getirmiş falan falandan haber verdi ki peygamber böyle dedi demiş mesela. Uydurma hadisi böyle diyor. Bak senet muttasıl bir senet öyle mi? Ama ne değil? Sahih değil. Yani müsnet veyahut da muttasıl olmak hadisi sahih yapmak için ne değildir? Kafi değildir. Sorusu olan var mı? Yok. مسلسلٌ قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. Şimdi ikinci olarak bize anlattığı konu nedir? Müselsel olan hadistir. Tamam? Müselsel olan hadistir. Müselsel hadis de hakeza isnadın bahislerinden olan bir bahistir. Müselsel hadis nedir? Müselsel hadislerin tanımı. Burada bir tanım buradan çıkmaz. Çünkü burada biraz şiir gözetilmiş. Müselsel hadisin tanımı şudur. Ravilerin veyahut da rivayetin belli bir hal üzerine bize ulaşmasıdır. Tamam? Ravilerin veyahut da rivayetin belli bir hal ile bize ulaştırılmasıdır. Tamam? Ne demek bu? Şu demek. Müselsel hadis. Mesela diyelim ki ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis rivayet ediyorum. Diyorum ki Peygamber bana hadisi rivayet ederken ellerini birbirine geçirdi. Yani şu şekilde teşbik dediğimiz şey var ya fıkıhta anlattığımız. Ellerini şebbeke beyne yedeyhi, ellerini birbirine geçirdi. Sonra bana dedi ki keza. Tamam. Ben şimdi bu hadisi Enes abiye rivayet ediyorum. Ellerimi birbirine geçiriyorum. Diyorum ki sahabeyim ben. Diyorum ki bana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerini birbirine geçirdi. Ben de sana geçiriyorum, gösteriyorum ellerimi. Sen bakıyorsun, sen de diyelim abiye hadisi yani tebevut tabiine hadisi rivayet edeceksin. Sen de ellerini birbirine geçiriyorsun. Diyorsun ki bana peygamber ellerini böyle geçirdi birbirine. ve hadisi rivayet etti. Bu ta bize ulaşıncaya kadar bu şekilde gidiyor. Şimdi ne oldu? Raviler tek bir sıfat üzerine bize hadisi rivayet etti. Müselselin kelime manası ne? Zincir. Öyle değil mi? Yani zincirlenmiş olan, birbirine bağlanmış olan demek. Öyle mi? Bak tek bir hal üzerine hadis bize ne oldu? Hadis bize naklolundu. Veyahut da mesela sahabe diyor ki, peygamber bu hadisi bize ayaktayken rivayet etti, o da ayağa kalkıyor. Mesela hadisi rivayet ediyor. Ondan duyan da mesela bir mecliste ders anlatırken veya hadis, onlara hadis rivayet ederken ayağa kalkıyor, diyor ki mesela işte Ebu Hureyre bana bu hadisi ayaktayken kaimen rivayet etti, ben de size kaimen rivayet ediyorum diyor mesela. Veyahut da tebessüm, Ebu Hureyre diyor peygamberimiz hadisi rivayet ediyor, diyor güldü ta ki azı dişleri görününceye kadar, o da gülüyor. Aslında gülesi yok, ortada gülünecek bir şey de yok, tamam mı? Ebu Hureyre burada ne yapıyor? Ebu Hureyre peygamberi taklit ediyor. O Ebu Hureyre'yi taklit ediyor. İşte diyelim ki misal tabi'in Ebu Hureyre'ye bakıyor. Ebu Hureyre'yi taklit ediyor. Ta hadis bize ulaşıncaya kadar, senetle bize gelinceye kadar tüm alimler o hadisi gülüyor, ondan sonra rivayet ediyor. Buna ne diyoruz? Müselsel hadis diyoruz. Niye? Çünkü belli bir sıfat üzerine hadis bize ne yapmış? Hadis bize ulaşmış. Şimdi metnimizi anlam verelim. Daha rahat anlaşılır. Müselselun. Müselseldir. Kul, de ki ma o şeydir ki ala vasfin, vasıf üzerine eta geldi. Yani de ki müselsel öyle bir şeydir ki bir vasıf üzerine geldi. Nedir o vasıf? Mislu, şunun gibidir. Yani misali ama vallahi enbe'enil feta. Vallahi enbe'enil feta. Allah'a yemin olsun ki feta bana haber verdi. Tamam? Mesela ben sana diyorum ki hadisi rivayet ederken vallahi enbe'eni feta ve kâle enbe'eni fulanun ve kâle enbe'eni fulanun, yani bana haber. Sen de ona şey yaparken diyorsun vallahi enbe'eni feta, yani gencin biri bana hadisi rivayet etti vallahi vesaire, devam ediyorum. Bak ne oldu? Belli bir sıfat üzerine geldi. Sıfat ne? Vallahi enbe'eni el feta. Bu ravinin değil, rivayetin sıfatıdır. Öyle değil mi? Bu ravinin değil, bu rivayetin kendi sıfatıdır. Tamam? Veyahut da kezâke, yine bunun gibidir. Ne? قَدْ حَدَّثَنِيهِ قَائِمًا. قَدْ مُحَقَّقْ كِ حَدَّثَنِي, bana haber verdi, benimle konuştu, tahdis etti. هِ, o hadisi قَائِمًا, ayaktayken. Tamam? اَوْ بَعْدَ اَنْ حَدَّثَنِي تَبَسَّمًا. Veyahut da bana tebessüm ettikten sonra ne yaptı? Tebessüm ettikten sonra bu hadisi haber verdi. Bu nedir? Bu müselsel hadisin şeydeki metindeki anlamıdır. Metni anlamayan var mı? Nazmı, beyti anlamayan var mı? Yok. Tamam. Şimdi müselsel hadis üç kısımdır. Tamam. Yani müselsel hadis aslında tek bir kısımdır aslı. Yani önce onu söyleyeyim de bu taksim o ilmi taksimlerden değildir. Konu daha iyi anlaşılsın diye alimlerin talebe için yapmış olduğu taksimattandır. Yoksa hani böyle ilmi gerekli olan taksimatlardan değildir. Müselsel hadis de şudur. Rivayetin veya ravinin belli bir vasıf üzerine bize ulaşmasıdır. Tamam. Zaten çok da açık bir şekilde beyitten de anlaşılıyor. Doğru. Ama alimler güzel bir şekilde anlaşılsın diye demişler ki müselsel hadis üç kısımdır. Tamam. Müselsel hadis üç kısımdır. Bir. Müselselun bi ahvali ruvat. Müselselun bi ahvali ruvat. Ravilerin hali ile teselsül eden hadistir. Bu birinci kısım. Tamam. Ne demek bu? Bunu söylediklerinde kastettikleri şey şu. Yani hadis ravinin bir hali ile bize gelmiştir. Gülmesi, tebessüm etmesi, ayakta durması, elini birbirine bağlaması vesaire. Tamam. Buna örnek nedir? Buna örnek şudur. Mesela Peygamberimiz Muaz'a ne diyor? Ya Muaz, inni uhibbuke. Ben seni seviyorum. فَلَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلَّ صَلَاتٍ. Hiçbir namazın arkasında şu sözleri terk etme, bırakma. اللّٰهُمَّ عَيْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. Ey Allah'ım, beni senin ibadetinde, zikrinde ve şükründe güzel bir şekilde yapmam için bana yardımcı ol. Tamam. Muaz bunu karşı taraftakine rivayet edince ne diyor? Ey fulan, inni uhibbuke. Tamam, ben seni seviyorum. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّي اُحِبُّكَ يَا مُعَاز. فَلَا تَدَعَنَّ دُبْرًا. Sahabe bunu naklederken, tabi veyahut da tabi'in bunu tebe'u tabi'ine naklederken ne diyor? يَا فُولَانْ اِنِّي اُحِبُّكَ. Evvelen. Bak burada ne oldu? Peygamberin Muaz'a söylediği inni uhibbuke sözü teselsül etti. Ta ne zamana kadar? Bize ulaşıncaya kadar. Alimler buna ne demişler? Muselselun bi ahvali ervat. Veyahut da mesela belki biliyorsunuz İmam Müslim'in sahihinde Ebu Hureyre'nin aktardığı şey hadisi vardır. Yeryüzünün yaratılmasıyla ilgili hadis vardır. İşte Allah cumartesi günü şunları yarattı, pazar günü bunları yarattı, pazartesi bu, ta cuma günü de Adem'i yarattı. Yani yaratılış hadisi diye yaratılışın günlerini anlatıyor. Ebu Hureyre hadisi bize rivayet ederken diyor ki şebbeke biyedi Ebul Kasım. Yani Peygamberimiz Ebu Hureyre'nin ellerini tutmuş, birbirine geçirmiş. Ondan sonra ona Allah Azze ve Celle'nin yaratılışı nasıl yaptığını anlatmış. Tamam, Ebu Hureyre kendi yapmıyor buna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'nin elini alıyor, birbirine kenetliyor, şu şekilde teşbik dediğimiz şeyi yapıyor. Sonra ne diyor? Ey Ebu Hureyre diyor, Allah Azze ve Celle şöyle şöyle yarattı, cuma günü de Adem'i yarattı diye. Ebu Hureyre de bu hadisi tabiine rivayet ederken tabiinin elini tutuyor, birbirine geçiriyor. Diyor, şebbeke biyedi Ebul Kasim ve kâle innallâhe halakal arda vesaire. Tabi'in de aynısını başkasına anlatırken ellerini tutuyor, birbirine geçiyor. Bak bu ne oldu? Burada fiil, yani ravinin fiili teselsül ettiği. Tamam? Başka mesela buna hem fiil hem söze örnek verelim. Hem fiil hem söz. Nasıl teselsül eder? Peygamberimiz diyor ki, Enes rivayet ediyor. Diyor, لَا يَجِدُ الْعَبْدُ لَا يَجِدُ الْعَبْدُ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلُوِّهِ وَمُرِّهِ. Kul, kaderin hayrına, şerrine, acısına, tatlısına iman etmedikçe imanın tadını alamaz. Sonra diyor ki Enes, قَبَدَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالْ اَنَا اُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلُوِّهِ وَمُرِّهِ. Peygamberimiz elini tuttu, tamam, kendi elini tutuyor ve diyor ki ben kadere, hayrına, şerrine iman ediyorum diye. Bu Enes bunu bu şekilde, Enes de rivayet ederken, rivayet ettikten sonra o da kendi elini tutuyor. Diyor ve ene u'minu bil kaderi hayrihi ve şerrihi diye. Ravi raviye, bak burada hem iki şey teselsül etti. Değil mi? Birincisi ravinin fiili, ikincisi ravinin sözü. Anlaşıldı mı? Bu birinci kısım. Muselselun bi ahvali arvat. İki, muselselun bi sıfatir ruvat. Muselselun bi sıfatir. Burada ravilerin bir sıfatı teselsül eder. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki bize bir hadis rivayet olunsun. Bir hadis, sen çık o aradan. Aradan çıkma, çıkma. Misal. Abiyi çıkaralım aradan. Tamam. Üç tane abi kalsın yan yana. Güzel. Şimdi ben hadisi bunlardan peygamberimize dayandırıyorum. Diyorum ki bana A, adı Yamanlı A bana haber verdik. Tamam. O da dedi ki bana adı Yamanlı B haber verdik. O da dedi ki bana adı Yamanlı C haber verdi ki. Bak üç tane adı Yamanlı bir araya geldi. Tamam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu dediğimizde misal olaraktan. Ne oldu? Bak burada teselsül eden şey ne? Ravilerin bir sıfatı. O da ne? O da Adıyamanlı olmaları. Anlaşıldı? Ravilerin, ha, bunu tabii misal anlaşılsın diye söyledim. Mesela ne olabilir bu? Dimeşkiler, Şamlılar, Hicazlılar, mesela imamlar. Örnek veriyorum, diyelim bir hadis var, senedinde hep fıkıhçılar var. Mesela bir hadis var, senedinde hep Dimeşkiler var, Şamlılar var. Bir hadis var, senedinde hep Hicazlılar var mesela. Ne diyoruz biz buna? Müselsel bi sıfatir ruva. Dimeşki yönleriyle teselsül eden veya ravilerin hepsinin isminin başında Muhammed var. Misal, Muhammed ibn Abdullah, Muhammed ibn Abdurrahman, Muhammed ibn Selim, Muhammed ibn falan filan. Ne oldu şimdi? Bak bütün hepsinin isminde Muhammed var. Ravilerin bir sıfatı, yani isimlerinin Muhammed olması teselsül etmiş oldu. Tamam? Muselselun bi sıfati er-ruvat oldu. Üçüncüsü ise muselselun bi sıfati er-rivaye. Bak burada ravi ile alakası çan çıktı. Neyle alakalı var burada? Rivayetin bizzat kendiyle. Şimdi inşallah ileride anlatacağız. Gerçi bu kitapta yok. Bir daha Allah nasip eder bir sonra okuyacağımız sıradaki kitabı okuyabilirsek orada işleyeceğiz. Raviler bize hadisleri aktarırken bazı lafızlar kullanıyorlar. Belki senet okurken dikkatinizi çekmiştir. Kimisi der ki semi'tu, işittim. Kimisi der haddeseni, kimisi der enbe'eni, kimisi der ahbereni, kimisi der an, kimisi der na, kimi vesaire. Yani her ravi hadisi bize aktarırken, değil mi? Veya bir üstünden hadisi bize aktarırken farklı bir lafız kullanır. Öyle mi? Farklı bir lafız. Ve bu lafızların değişmesiyle hadisin kuvveti de değişir. Tamam? Bunu dediğim gibi inşallah bir sonraki şeyimiz gelirse, mesela semi'tu ve haddeseni bir hadisin en kuvvetli olduğu haldir. Çünkü hiç şüphe yok ki ravi ya duymuştur, eğer sıka olan bir ravi ise bizzat kulağıyla duymuştur. Bizzat ne yapmıştır? Karşı taraf onu anlatmıştır. Ama en dese şüphe var. Öyle mi? En fulan falandan haber mi verdi? Yazı mı yazdı? İşittin mi? Duydun mu? Bir başkasından mı aldın? Belli değil. Öyle değil mi? Ama semi'tu dediğinde, haddeseni dediğinde sıka olan bir ravi böyle bir problem ortadan kalkar. Düşünün bir senet hepsi yukarıdan yukarıya doğru şey yapıyor. Semi'tu an fulan. Semi'tu ata peygambere kadar semi'tu. Bu ne olmuş oldu? Bak rivayetin bir sıfatı teselsül etti. Tamam? Çünkü genelde şöyle oluyor. Ben diyorum ki ehbereni a. O diyor ki semi'tu b. O diyor enbe'eni c. Mesela bu şekil gidiyor. Yani herkes aynı lafzı kullanacak diye bir kaide yok. Duruma göre şey değişiyor. Biri mesela ben bundan işitmişim, o ondan yazı yoluyla almış. Şimdi ben semi'tu diyorum, o da semi'tu diyebilir mi? Diyemez. Enbe'eni diyecek mecbur. Öyle değil mi? Yazı olduğunu ifade etmek için gelecek işte bunlar. Hani her biri neye delalet ediyor? Enbe'eni diyecek. Meşhur. O ona ne diyecek bu sefer? O diyelim ondan şey yoluyla almış. Misal muhadese, müşafaha yoluyla ders, yani bizzat ona değil genel olarak şey yapmış, adam anlatmış. Haddeseni diyecek veya haddesena diyecek. Yani tek başına değil bir mecmuayla beraber dersi dinlemiş, hadis dersini haddesena diyecek. Öyle bak değişti. Ama bir de şöyle bir senet düşünün. Semi'tu, semi'tu, semi'tu, semi'tu ta peygambere kadar giderse bu ne oldu? Muselselun bi sıfatir rivaye. Rivayetin sıfatıyla müselsel oldu. Anlaşılmayan bir şey? Sormak istediğimiz bir şey? Yok. Peki müselsel hadisin faidesi ne? Yani alimler bu müselsel hadisi niye mustalahul hadis ilminde incelemişler ki? Alimler bir konuyu mustalahul hadise koymuşlarsa mutlaka bir faidesinin olması lazım. Değil mi? Kitap sayfası doldurmak için kimse konu koymaz bir ilme. Bunun faydası ne olabilir? Var mı aklınıza bir fikir gelen? Bunun iki tane faydası olabilir. Bir, faydası iki tanedir. Bir, peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'i taklit. Bu tabi kısmen, hepsinde değil bir kısmında var. İki, inkıta olmaması ve mutmainlik. Tamam. Şimdi niye diyeceksiniz bu böyle? Şundan dolayı. Mesela diyelim ki ben, misal konu anlaşılsın diye. Sizin bir iş yeriniz var. Örneğin. Sabah iş yerine geldiniz, işçinize dediniz ki dükkanı kaçta açtın? Size dedi ki 8'de açtım. Yani belki saat 8.30'da açmıştır, 8 diyordur. Değil mi? İnsan düşünür, işçi sonuçta. Yani eğer bir de Müslüman güvenilir değilse insan düşünür. Ama diyelim size dedi ki saat 8'i 7 geç açtım. 8'i 7 dakika geçiyordu, abi dükkanı açtım dese. Bu inandırıcı geliyor insana. Detay var ya işin içinde. 8'i 7 geçe. Hani yalan payı şey olmuyor, görünmüyor. Şimdi bir şeyde detay zikredildi mi, karşıdakine daha çok güven verir. Tamam? Bir şeyde detay zikredildi mi? Mesela diyelim ben şimdi desem ki bir öğrenciye dersi kaç kere tekrar ettin? Dese ki 20 defa. Yani düz sayı olduğu için hani biraz da güvenilmeyen bir öğrenciyse dersin belki 10 defa falan yapmıştır, 20 diyordur. Tabii güvenilmeyen bir öğrenciyse hepinizi tenzih ederim bundan. Ama diyelim ki mesela dese ki 18 kere şey yaptım. Tekrar ettim. Detay olduğu için işin içinde insan düşünmez geri kalan kısmı. Hadis de böyle. Mesela ravi diyor ki ben falandan işittim. Semi'tu. Semi'tu. Yani düşünürsün. Ama semi'tuhu kaimen. O da bak bir detay zikrediyor size. Ayaktayken onu işittim. Gülerken onu işittim. Öyle mi? Bu ne veriyor insana? Hem inkıta olmadığını gösterir. Çünkü ravi bir üstünü haliyle beraber zikrediyor. Hem de insana biraz şey veriyor. Mutmainlik veriyor. Eğer hadis bir de merfusa zaten peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i taklit de bir şey yaparken ona olan sevgiden, ona bağlılıktan, ona olan teslimiyetten dolayı bir de nedir? Taklit söz konusudur. Anlaşıldı? Peki soru, müselsel hadis sahih olması gerekir mi? Gerekmez. Ravilerin sağlam olması lazım müselsel, yani müselselin içerisindeki ravilerin sağlam olması lazım ki müselsel hadis sahih olsun. Yoksa her müselsel sahih değildir. Hatta bazı alimler demişler ki çok az müselsel hadis sahih olmuştur. Tamam? Çok az müselsel hadis sahih olmuştur. Çoğu müselsel nedir? Çoğu müselsel zayıf hadistir. Anlaşılmayan bir şey. Anladık mı? Sorusu olan var mı müselselle alakalı? Yok. İnşallah. Burada eksik sayfa mı verdiniz bana? Ha, arkasında da var öyle mi? Şimdi 12. beyt. 12. beyt. Azizun merviyun ithneyni ev thalaseh meşhurun merviyun fevkama thalaseh demiş. Burada bize neyi anlatıyor? Nereye geçtik şimdi biz şu anda? Şu anda biz geçtiğimiz konu nedir? Geçtiğimiz konu şu. Normalde hadisin bize ulaşma yolları itibar edilerek kısımlara ayrılması. Öyle mi? Neydi kısımları? Mütevatir ve ahad. Değil mi? Biz mesela diyelim ki hadisi farklı itibarlarla farklı taksimatlara gittik. Doğru mudur? Bir tane taksimatımız da neydi? Bir tane taksimatımız da şuydu. Dedi ki biz hadisi, her şeyi bir kenara bırakırız. Hadis bize nasıl ulaşmış? Hangi yollardan ulaşmış? Kaç kişi rivayet etmiş? Kaç ayrı yoldan bize gelmiş? Buna bakarız ve hadisi kısımlara ayırırız. Dedi ki bir, mütevatir hadis. Mütevatir hadis nedir? Yalan söylemesi mümkün olmayan bir topluluğun her şeyde, her zamanda belli bir sayıya ulaşmasıyla rivayet edilir hadis. Başka? Mütevatir hadis nedir? Mütevatir hadis. Bu rivayetçisi bir şey olacak mı? İlim ifade edecek şimdi. Hah. Bir. Yalan üzerine toplanması mümkün olmayan bir topluluğun, çokluğun bize bu hadisi rivayet etmesi. 2. Bu çokluk senedin hiçbir yerinde azalmayacak. 3. Rivayet etmiş oldukları hadis hisse dayalı olacak. 4. İlim ifade edecek. Tamam mı? Tabii bak, bu söylediklerimizi bu şekilde kafanıza yazın inşallah. Bu son şart için özellikle bunun çok ciddi bir tafsilatı var. Yani ehli sünnetle bidat taifelerinin arasındaki en büyük akidedeki problemlerin sebeplerinden bir tanesi de budur. Yani bu son şart. Hangi hadis ilim ifade eder? Hangi hadis ilim ifade etmez? Hani haber ahad zan ifade eder, ondan dolayı biz itikatta onu hüccet olarak kullanmayız diyenler var ya, itikadın yarısını zir-i zeber edenler, dayanakları burası işte. Yani bu mütevatil ahad hadisle alakalı bab. Bu tabi konusu burası olmadığı için burada anlatmayacağız. Yeri geldiğinde anlatacağız. Ama nedir? Bu dördüncü şart üzerinde çok fazla kelam olan bir şarttır. Tamam? İkincisi ise ahad'tır. Ahad nedir? Ahad hadisin tanımı. مَا لَمْ يَجْمَعْ شُرُطَ التَّوَاتُرُ Tevatür şartlarını kendinde toplamayan her hadise biz ne diyoruz? Ahad hadis diyoruz. Tamam mı? O zaman buradan neyi anlıyoruz? Bazı cahillerin zannettiği gibi ahad hadis tek bir tane ravinin rivayet etmiş olduğu hadis değil. Tamam mı? Yani bunu şöyle, İslam tarihinde bazı alimler bu manada kullanmışlar. Mesela İmam Şafii gibi. Bu ayrı. Ama ustalahul hadis ilminde alimlerin kastettikleri ahad hadis diye veyahut da itikad ilminde alimlerin kastettikleri ahad hadis diye nedir? Mütevatirin dışında kalan her türlü hadistir. Tamam? Mütevatirin dışında kalan her türlü hadistir. Anlaşıldı. Şimdi mütevatir hadisi anlattık biz, öyle değil mi? Anlattık. Peki meşhur hadis nedir? Estağfurullah. Ahad haber nedir? Şimdi o zaman biz şöyle diyebiliriz. Bize hadis gelirken biz hadisi iki kısma ayırırız. Tamam mı? Hafız İbn Hacer diyor ki imma en yekuna lehu turuqun. İmma onun yolları vardır. Bila adedin muayyenin. Yani hiçbir şey yoktur. Nedir adı? Haddi yoktur. Hani çokluk. Burada neyi kastediyor? Mütevatiri kastediyor. اَوْ مَعَ حَسْرٍ بِمَا فَوْقَ الْاِسْلَيْنِ Tamam. Veyahut da yolları sayılıdır. O zaman bize bir hadis geldiğinde hadise ne diyoruz? بِلَا تُرُقٍ بِتُرُقٍ بِلَا عَدَدٍ مُعَيَّنٍ بِلَا عَدَدٍ مُعَيَّنٍ Yani muayyen bir adedi yoktur. Gaye burada nedir? Çokluktur. Buna ne diyoruz? Tevatür diyoruz. Tamam. Veya لَهُ تُرُقٌ مَحْسُورَةٌ Onun sayılı yolları vardır. Anlaşıldı. Buna da ne diyoruz? Ahad diyoruz. Tamam. Niye? Çünkü sonra ahadı üç kısma ayırıyoruz. Diyoruz ki ahad bir, meşhur hadis. İki, aziz hadis. Üç, garip veyahut da fert hadis. Tamam. Garip hadis. Şimdi biz burada beyitte var olan şey nedir? Beyitte bize gelen şey? Meşhurla azizdir. Garip nerede peki? Garip metinde var. وَالْمُرْسَلُ مِنْهُ سَحَابِيُّنْ سَقَتْ وَقُلْ غَرِيبٌ مَرَوَى رَوِنْ فَقَتْ Ama bu ne oldu? Olmadı. Keşke ikisini peş peşe zikretmiş olsaydı. Öyle değil mi? Keşke ikisini peş peşe zikretmiş olsaydı daha uygun olurdu. Öyleyse biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki hadis bize gelme yollarıyla iki kısma ayrılır. Eğer yollarının sayısı belli değilse yani çoksa bila adedin muayyense nedir? Mütevatirdir. Eğer لَهُ تُرُقٌ مَحْسُورَ ise ahad haberdir. Sonra ahad haber kendi arasında kaça ayrılır? Üçe ayrılır. Tamam. Bugün bizim işleyeceğimiz şey ne? Meşhur. Veyahut da işleyelim mi işlemeyelim mi? Onu soralım da. Yani biz gidiyoruz böyle hızlı hızlı. İşleyelim mi meşhur hadisi? Nasıl? Duralım mı? Tamam. O zaman girişimizi yaptıktan sonra diyelim ki meşhur hadiste kalalım. Bir dahaki dersimizde meşhur hadisten başlayalım inşallah. İnşallah. Sorusu olan var mı buraya kadar olan kısımda? Sorusu olan? Yok. Tamam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين